رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون إن رمضان أيام معدودات وفرصة ساخنة وإن اغتنام هذه الأيام لدليل الحزم وإن انهياز تلك الفرصة لعنوان العقل ذلكم أن الوقت رأس مال الإنسان وساعة العمر هي أنفس ما عني الإنسان بحفظه فكل ساعة من ساعة عمرك قابلة لأن تدع فيها حجرا يزداد به سرح مجدك ارتفاعا ويقتأ بها قومك في الصابغة باعا أو زراعا بكيتي الله تبارك وتعالى جنا بنو تامبالي سنو ترو برام نونغي نيانا لسنو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla do li xewal te musal ko mbokki julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ak ñun ci qur'anul karim munañu wëru koor ayyamun ma'dudat ay fan la yugat ay fan la yugat ki wax ak yow ci mbir dila yegal ne mbir mi day du yag lu neew la wala lu tuti la wala bariwul koku beug na nga baye xel li ñu lay wax pour nga def ci yitte sunu borom daf ñu ne ma len sante ngeen wor kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun way mun ayyamun ma'dudat ayyaman ma'dudat ay fan la yunu wagn mu nek ñaar fukki fan ak juroom ñent gën nga bari fan wéri fan du ko passé comme da fay passé mu nek lu neew ñu bëgg yow julit bi nga bayyi ci xel ba bul ci perte ben seconde bul ko perte mbokk julit yi yeen ñi dëkke gox bi wër koor daw ndax amul ay julit yi ngeen wara ndolon renana ñooñu ndax yeen ak ñoom yeen ngi wara ndo dedet ñoom bayé ko nañ fi dem nañu al-akhirah ren woru ñu and ak ñun ñun ñi nek ci jumaaji ndax deewen kan mo xam ndax wër koor dina ko fekkat lolo tax nit ñi wara waaj xamne li yalla di wax moy deug suñ ko gëmé buñ ko gëmul buñ ko nango buñ ko nangul ku perte moy ki fekke wër koor te fexewul yalla bal ko yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam deg ye ci min baram juma aljuma mune amin amin amin mu daldi tok bimu pare sahaba yi daldi koy song ñom meluna won ne nun tay rek ngay gis ci l'islam nit lo neex nga def lo neex nga wax ken dula laaj foko tek waye dem diine lu nit def bala sa tank bi nga koy talal wala nga koy lem di nga wax li nga tek li nga def lutax nga def ko mais tay nak kumu neex lo neex nga def parce que diine ji mo amatul khalifa diine ji yaq diine ji la nit ñi def faw kay lu neex nit lu mu xalaat rek bu ko yesu ma organiser ko ci bir keureum wala organiser ko ci pencham wo nit ñi du yam sax ci lolu waye day wo nit ñi kay len ci sama mbir mi bal sax daf koy tasare waye demb diine lu nit def bala ngay bouger di nga wax li nga def lu nga def ko muawiya dafa falu nek khalifa julit ñi ak jot mu dugg ci kaaba gi fumu rom rek tek loxo fumu rom rek tek loxo ibnu abbas ne ko wa muawiya yow gis na la ban duggé fi ci juma ji ba légui lo rom laal mu ne ko ibnu abbas ndax fi di kaaba gi ndax amna fi beurep bu amul barke allahu akbar xel limu tontu moy xel limu nangu moy kaaba gi lepp am barke ndax yow ibnu abbas kaaba gi gis nga ci beurep bu amul barke lolo tax luma romu tek sama loxo mu ne ko wax ji du lol de ki la gën gën li yalla bindi da fay dugon te tegu fi ay loxo ben barab la fi lalon muy hajaratul aswad motax omar yonent genn aduna omar ñew ba ci hajaratul aswad seen xeer bi mu ñuul mu ne ko alimtu annaka hajar la tadur wa la tanfa wa law lam ara rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka qat wallahi xeer kessa nga do jeriñ do lore suma gisul won ki gën ci xeer wi di yonent bi di le fon duma le fon dadi xeer fon bi dem yonam kon deke din dafa am dalil du tay rek li xew ci adina bi japp diine ji pecc daf ko diine pecc xoo ku nek rek lu sa xel nang lo tar lu rek nga jatt indi ci diine ji dembal ci lo tax diine ji ken xamul lu muy nuru cha khan fo yi sabar yi ndënd yi lu nek tay dang koy gis ci l'islam ay julli dal lay rombu legi di fo yi xolal dimb xawma barki demb gis na ci journaux yi xawma dama fatte ben kilifa mune ñun dannu tere wor dannu tere julli ñun ku bok ci ñun amo droit def ko la ilaha wa inna ilayhi rajiun dama fatte journal bi waye mbokk yi ku bok ci l'islam la wax lan la sant ku bok ci l'islam waxuma ku bok fenen de ku ne la ilaha illa allah محمد رسول الله لا لا لا سانس lan la sante yow mom ne la ilaha illallah lo tax yeegi di dembi ño gëna dégg julliti sey diiné ndax yéféri yaronte bi daf leen waxon wax leen la ilaha illallah ñu lank ne ko mug duñ ko wax lutax parce que xam nañ baat bi lu muy tekki xam nañ boko waxé kene amatul droit de la gis ci ay tiaxan kene amatul droit de la gis ci ay pop kene amatul droit de la gis ci li la neex baat bobu dong la yonent bi wax len ne la ilaha illallah qulu la ilaha illallah tuflihu ñu lank ne ko xam nañ ñu fo ñu bëgg yobu ñoo bañ mais tay xolal julit ni la ilaha illallah bobu fa lañ koy def ay xiin lañ koy bolel ay ndënd bolé ko ak jigen ñi ñuy fecc ba 4h du matin di fecc la ilaha illa andul ak sabar andul ak ndënd andul ak ay tiaxan kene war ko duggal ci ay soirée kene war ko bolé ak musique yent yalla musa dene yalla xamal ma benn baat bo xamne buma la ñaané nga may ma yalla ne ko waxal la ilaha illallah mune yalla ñepp ng koy wax lool ñepp ng koy wax yow yalla yalla ne ko musa buñu jëlon asamaani juroom ñaar jël suuf yi juroom ñaar tek ko ci blanche jël la ilaha illallah tek ci benen blanche bi mune la malat ilayhi la ilaha illallah la ilaha illallah dina len danel mais nit ñi ñoko xamut mbokk yi wër koor ayyamam ma'dud ay fan la yuñu lim bari wul yonent bi ne la yalla bax dim bax bëgg bim la bëgg loolu tax muy ni la wër koor pour nga pour mu jéggal la say bakkar yonent bi alayhi salatu wassalam mo tax mu yekki minbar bi mu ne amin amin amin sahaba yi bu mu paré sahaba yi wër ku ne ko yow li nga def tay day musuñu ko gis tay def nga lo xamne ñun musuñu ko gis xamuñu ko mu ne lan la ñu la tay bi ngay tok ci minbar bi minbar yonent bi ñetti escalier la won wax nga amin amin amin amin mu ne waw jibril mo doon ñaanal alkande ñett nit makoy nangu xam ngeen jibril ki yalla wax ci qur'an zi quwwatin inda zil arsh makin muta'in thumma amin allahu akbar yalla neena ci man fa ma nek waji di jibril grade bim fa tak moy kuñu jox confiance amin allahu akbar kuñu jox ko luté koko don ñaan kan mo don wax amin khairu khalqillah muhammad ki nga xamné xéet bi li yalla bind mo ci gën ké xolal ni mel moy gën ci yoon malaaka yi ki mo gën ci minni ké di ñaan ké nan amin kan moy nangu yalla kon ñet ñoñu fuñ jëm yoonent bi neena jibril neena ñet ñi yalla lañu alku yoonent bi neena amin ñet ñi yalla lañu alku yoonent bi neena amin ñet ñi yalla leen yalla genn ci yermandeem yoonent bi neena amin kenn ki rek mo ñu yittel yoonent bi neena jibril ñaanal na ku fekke wëru koor fekk fexewul yalla bal ko ki yalla na alku yoonent bi neena amin wa deug la parce que wëru koor wëru sel wëru yermande la wëru jëggal yoonent bi neena awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itq minan nar fukki fan yu ñuk yi ñett fuk la mo tax mu ne ayyama ma'dudat fan yu leew la fan yu ñu limité la nga la way profitol nga la way gor gorlul bul yaq wala takunu kallazi kallati naqatat naqadat ghasla kenn ci ñun fi bul la mayon yere bi gëna cher ci yere yi ñi koy taro tay mu wex tal ñu jox la ci lepp mbaxna chemise tubey grand bu dal def ko muy jezinaire bu wex def ko jezinaire mo gëna cher bim ko salé genn wara ñew juma rek nga rombu mécanicien rek daldi beurungu ci huile bi ba tak rek daldi ñew ci kilako may ne ko gis nga ciub nako kilako may lu muy wax ki moy con ni ki dof la mi ki du nit lan lay wax naka lan la yalla di ni le wéru koor mu foot la ba nga set ya delu wat ci ay tiaxan delu wat ci fo delu wat ci musique delu wat ci cigarette delu wat ci jigen ni delu wat ci xalé yi goor yi delu wat ci delu wat li gëna graw nak moy nga bayyi jak ñu nek ni ñepp ngi normal jak ji defes dal juma defes dal même tafsiri day fess gudi juma yi day fess jakay day fess juli ñang ne ciow xamna na yalla moy deug waye fi ndaysan nonu wër wi genn won touti bi wër wi genn dafa touti gaay diko xol gisunu ko juli li bari ñoom ñep taxaw diko xol wër wi day delu di sew ñoñu bari won doon ko xol di delu di jeex ba mom mi sewon moy muju ngand gaay yu bari won diko xol ñoy muju touti moy niñu bari ci jakkaji rek di buxante demb dañ am suñu ben papa buñu invité won ndogu mu ñew ndogu mune ma fani duma julli ju fajar sama keur la julli man ko subhanallah mune xejuma ci jakkaji fani yeb duma dug ci jakkaji suma ñew rek jakkaji fess ci bitu la julli mune leg ma tok sama keur xolal legi ñi don dem jakk mune tuñ dug jakk legi lan moy problème lan mo dal julli ñi ba wéru koor rek lañ bëgg def jaamu yalla wala sax ñen ñi ñoo ñi bax ñi ñoy jaamu yalla ci wéru koor ñeneen ñi seen yoon neeku ci barki demu de ngeen radio bi duggu petersen di laaj borom restaurant yi waaw naka koor gi mba amul lu mu yaq ci seen dundu seen jaay kay ne ah benn jigéen ne man de lima doon soor ba legi mom lay soor ci wéru koor ci wéru koor yenen tiba alayhi salatu wasalam neena yalla yeureum na benn yahoud julit yahoud ndax wéru koor julit ñi woor mu gis domam di lek ci kanamu julit yi mu ñew toroxal ko yobbu ko kër ga corriger ko yenen tibina yalla yeureum na yahoud bobu ndax lolu mu def julit buy xotti horma wéru koor nak lu ngeen ci xam julit buy xotti horma wéru koor yenen tina wéru koor wéru njeegal la awwaluhu rahma kon war nañu yeurmande yalla ci wéru mbokk yi ñun dañ ko aajo amul kenn ci ñun luddul aajo wona yeurmande yalla te yeurmande kenn amuko kudul yalla te yalla rek mokay def mokay joxe kenen amuko yalla dong moy borom yeurmande subhanahu wa ta'ala yalla ne bu ngeen woré ma yeurum len te su ngeen bëgge ma yeurum len irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yeurum len wa kawsuf wa asman yeurum len yenent bi neen arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeuremata yalla mo len di yeurum mbokk yi yenent neena ñettelu weer wi fukk yi ci digg bi maghfira ngeegal la motax yenent bi ne ku fekke weer koor ta yalla yeuremu la jegalu la yow alku nga weer koor nit warul def bakar ndax ñi def bakar demb avant weer koor dañ nan soko ne li nga def foko tek ma shaytané ma tarxis lo rek shaytané yow nañ ko bu yag ba wéri feñé lañ yow shaytané ñonantu moko wax sudifatis shayatin yow nañ ko bu yag lé kon yow légui lan moy sa problème lan motax mëno julli ji fajar jak lutax mëno julli ji tisbar lutax takusan lutax timis lutax gé lutax woro lutax ba légui ngay sol ciol gu bon gi lutax changé wo sa comportement dara changé wul ba légui ni nga melone nga mel lutax ay laaj la yo xamné war nañ ko laaj suñu bop ci yalla fan yu gatt yi mënu jaglél mune ñu ayyama ma'dudat ay fan la yu ñu lim ku am xel buy wax ak yow téne la li lu gatt la téne la li bari wul téne la li dafa tuuti wallahi bu doon xaaliss la bu doon or la bu doon jamaa la ñu ubbi fenêtre bi ñu ubbi neeg bi duggal la ne la li de fi dess bari wul kon nak jël ci li nga mëna atan fekk muy or wala muy alal ñu ne la bari wul waye jëlal li nga mën mbokk yi kan ci ñun moy dessal fofu yakana bu la waji ne li fi dess bari wul da nga jël la fa dess yeb da nga ko jël do ci bayyi fistine kon nan len bayyi xel suñu bop yalla nañu yalla won deug amin mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار يونس عليه الصلاة والسلام نينا ويركور نيتي خاج لا xaj bu ñëk bi yërmandé la ñetté ñaarël bi ci digg bi ñéggal la yonent néena bi mujj bi fukki fan yu mujj yi mu ne itq minan nar dañuy gorël nit ñi safara fekkone yalla da no nat ndax suñu jikko yu ñaaw suñu bakar yu bari suñu jadd yoon suñu ñak ko jaamu ba mu jël suñu tur bind ko ci liste ne ñun ñi safara lañu jëm yalla def koor ñoo ñuy goor goor lu ba yegg ci fukki fan yu mujj yi war nañu fexé ñu jël gom ñu gomé suñu tur yoyu nit dana koor koor go xamné su fekkone ne turuma ngi ci liste bobu mu wokki wa safara wallahi dinañ gomé tur bobu waye lolou ku ko bëgg def ku bëgg ñu gomé sa tur lolou teud dina law du ko mayé lolou dafa laaj yitté lolou dafa laaj pass pass lolou dafa laaj goor goor lu mbokk yi kenn ci ñun su ko président de la république boole won ak ñaari gendarme ne ko wèr wi bo jubé xoc waye gaay yi ñoo lay contrôler so jubé defo fi dara lu bon ak lu ñaaw su wèr wi di jeex rek ma lay nommé ministre kan ci ñun fi moy deung kan ci ñun fi modul jup kan ci ñun fi moy jadd moy woné garde corps yi koy garder mo len di won ak mbon waji dina contrôler bopam di contrôler bopam ba ay wax sax bo mo jox sax waji da fi jaar bayyi wax si wax ni lay def ndax lan ndax bëgg ñooñu defal ko ben CV bo xamantene dañ na waji ki ku jub la yalla nga ñu bolé ay malaika yu tuddu raqib ak atid yalla wax lan ci alquran ne ma yalfizu min qawlin illa ladai raqib atid yalla waxan ne kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ma ngi len bolé ñaar su ngeen di dox ki ci kanam ki ci ginnaw su ngeen toge ki nday jor ki chamoy bu ngeen teudde ki ci bab bi ki ci tanki lu ngeen wax ñu bind ko bu ngeen wax rek limay xut ba ni ñu koy bind am ak indi sax dañ koy bind bi yonent bi waxe sahaba bi laaje yonent ne ko yonent am ak indi dañ koy bind mu ne yalla na la sa yaay ñak sakalat ka ummuk yalla na la sa yaay ñak xana xamu am ak indi sax dañ koy bind li nga wax ni sax bind nañ ko ah suñu boole ak ñu mel nonu ñu nekk ci wéru koor wéru sel ni wéru wi selé nga xamné bo jaamo bo jullé ben farata ñaari tiyaba nga yam ben vendredi bi nga julli ñaari vendredi lan lay fay nga julli ben farata tisbar ñu fay la ko ñaar puisque promotion la munafasa fil khairat dañu wëra profito motax ci wéru wi yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ubbi nañ buntu mbax yi malaaka taxawna nan ya baghiyal khair aqbil e yow mi bëgg lu baax way ñewal way avancel bul yox yox yi waye yow def ko tu bon lu bon li teel sa loxo taxawal bul bouger manam bul defati lu bon kon mbokk yi fan yi dafa neew ayyamam ma'dudat bunu yaq suñu beccëk bunu yaq suñu guddi bunu yaq suñu wèr nanu gor gor lu ba wèr bu jéxé formation bi ñuy def ñu mëna sax man ci lang ñu mëna continuer ñu mëna génn ci école bobu tuddu wèr koor ñu mën ci génné diplôme taqwa li sax ñi wor yëp du lén lu pour ñu mëna am ragal yalla yalla loolu lañu wax ci aya bi la'allakum tattaqun pour ngeen mëna génn ci wéru koor ngeen am diplôme ragal yalla wéru koor garab la ki tok ci garab képparu garab wéru koor nga tok ci wéru yalla nga tok ci képpar gi bu bo joggé ci garab gi nga bouger war nañ suñ la laajé né la waw garab gi doomi lu muy saf war nga wax buñ la laajé képpar gi nu mu mel war nga ko wax xol ak fekke wéru koor ba wéru jeex worul ben fan da nga jaar ci mbéddi gis xalé yi goor yi ak seen cigarette yi amuñu sax kersa gis xalé yi jigéen yi ak xol gu bon gi nga romb yeen kër yi dégg musique yi ha ay xalé yi goor ak yu jigéen difa organiser ay mbaxal ci beccëgu wéru koor dañ xéetat suñu bop bari na julli di lu ñuy wax tay ci adina bi ni mel ci seen rew ni mel ci seen kër yi ni ñu mel ñoom ñoko liggéey ci seen bop ndax lu bon yalla amuko fokk ñu delu wat profito ci wër wi yarar suñu bop yarar suñu njabot gor gor lu saabe dañ doon wor di wor lo seen njabot de ngeen ñu ne fukki fan yi muju ci wëru koor yonnentou bi alayhi salam bokk na ci limi def day tak tubeyam sadda mi'zara wa ayqaza ahla wa ahya layla day tak tubeyum yewa keureum ñu dundal guddigi wa yewa keureum waxu ñu mom kenn mu dem di dundal guddigi de guddigi jot nga gaddu sa siyad ak sa kurus dem jak nga way say dom di xumbal li nga liggey ban jeriñ la jarul yow ngay julli ji parce que yawmal qiyam wallahi do rombu gone yoyu do rombu soxna soso djegi len dem aljanna mok ci aduna soone tepp ñu top la ah ya don suñu kilifa de yalla ne waqifuhum innahum mas'ulun teelen ko mu taxaw dañ koy laaj jabar ji ñew ne ko yow ya don dem julli ji ñun so ñoyé doomi ñew ne deug la kay papa mu so ñew wax murul da ngi don bayyi ñuy xapati di xotal di patchal di dangal ya don jënd ji ni sax nak nga am problème mo ra yenem ne dayus du dugg aljana la yadkhulul janna dayus wa qila ya rasulullah man huwa dayus qala alladhi yarda alkhubus fi ahli buram keur guy setan sa njabot di def lu bon yonentimi ne do dugg aljana benen riwaya bi mo ne alladhi yaqirsu fi ahli ki nga xamne day saxal lu bon ci bir keur gi ben borom xam xam neena demb diine buram keur gu deg musique sa bir keur yat ngay jël ne faylen ko mu ne tay da ngay gis waji yor kurus ne modou mu ne wañil wañil ken dootul wax fayal legi wañil lañuy wax wañil fuñ jëm allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an turuddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله